işleyen de. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kolaycılığı tercih eden bazı Müslümanların önlerine konulmuş dini içerikli yüzlerce kitabı vardır. Onları okurlar, onlardan ders alırlar. İman ve amellerini onlara göre belirleyip onlara göre yaşarlar. Kur'an'ı da Arapça olarak sevap kazanmak için okurlar. Kur'an'da Allah defalarca şefaati kendisine hasretmiş iken o kitaplardaki anlatımları Kur'an'ın önüne geçirerek peygamberin ahirette kendilerine kefil olacağına inanırlar. Hem de peygamberimize iftira ederek benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir uydurmasıyla kolayca cenneti kazanacaklarına inanırlar. Böylece her türlü yanlış işlerine de adeta ruhsat aldıklarını sanırlar. Kur'an hükümleriyle tamamen çelişen bu tarz bir yaklaşımdan kurtulmanın yegane yolu yine Kur'an'ı Kur'an'dan anlamakta geçer. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca sabırla yaptığı bu çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür tamam, ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda çok önemli bir konuya konuğumuz başlamıştı. Mucize konusunu. O konunun teknik açılımını yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada şimdiye kadar öğrendiğimiz dini kitaplardan öğrendiğimiz şekilde Peygamberimize atfedilen birçok mucizeli var. Onları biz de okuduk, dinledik şimdiye kadar. O konularda bir açıklama yapmasını istiyoruz efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi mucizenin tanımını yaptık ve Peygamberimizle ilgili Mekke müşriklerinin taleplerini, istedikleri mucizeleri de anlatmıştık. Konuya girerken çok uzatmadan konuyu yine belirli ayetleri bir hatırlatacağım değerli izleyicilerimize. Buyurun. Bunlar Furkan suresinin 7 ile 9. ayetleri ve İsra suresinin 90-93. ayetleri. Evet. Şimdi bu ayetlerde Rabbimiz Furkan 7-8'de kafirlerin, Mekke müşriklerinin bu ne biçim elçi ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor, ona bir melek indirilseydi ya, böylece onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı veya kendisinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya, evet, diyorlardı. Yine bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar haline üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeli bir evin olmalı. yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişine öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayacağız demişlerdi. Bizzat söylemişler bunları. Bunlar hep denmişti ve hatta işte Kur'an'da Musa'ya da aynı şeylerin dendiğini Firavun ve avanesi tarafında bunları söylemiştik. Bunlara elçinin kimliğiyle ilgili daha önceki elçilerin de Cenab-ı Hak ki Araplar o elçileri gayet iyi biliyorlardı. Başta İbrahim, İsmail, İshak vesaire onlar olmak üzere. Hepsinin beşer olduğunu, hepsinin halkın içinden birer insan olduğunu, Allah'ın seçtiğini bilirlerdi. Peki onları biliyorsunuz da niye yani içinizden birisinin elçi olmasına şaşıp duruyorsunuz ki? Uyarısı oluyordu. Ama diğer yönüyle de mucizelik noktasıyla beklentileri de onlara Kur'an'ın yeteceği Allah ifade ediliyordu. Evet. Kur'an'ın onların beklentisinden daha iyi, daha büyük bir mucize olduğu ifade ediliyordu onlara. Ankebut 50-51'de ellerindeki Kur'an yetmiyor mu denilmişti. Ama ne yazık ki Müslümanlara Kur'an yetmedi. Çok yazık. Açıkça ya, evet. Yetmedi. Beşer olan peygambere evet. Bir takım hani mucizeler uydurdular. Şimdi şöyle bir anlatayım. Adam demiş, önce bir bilgi vereyim. Ha buyurun. Bak Müslümanların içerisinde yazılmış, Müslümanların akidesini, inancını bozan, mesnetsiz, safsata ama ilmihal kitaplarının hepsinde yani yer almış, hepsinin ana kaynağı haline gelmiş kitaplar. Allah Allah. Evet. Hucetullahi alel alemin İsmail İbni Yusuf Nebhani. Delail-i Nübüvve. Özellikle bunu Türkiye'de evet. Bir akım raflarından hiç indirmezler. Hafız Ebu Bekir el Beyhaki. Delail-i Nübüvve bir başkasına. Hafız Ebu Nuaym el Asbahani. Alam-ı Nübüvve. İmam-ı Ebu'l Hasan el Maverdi. El-Vefa, Ebu Fereç, Şerefül Mustafa, Ebu Sa'd en-Nişaburi, Eş-Şifa, Gadriyazı, Mevahibül Ledünniye, bunlara ya, çok değindiğim şey, İmam-ı Kassalani'nin. Ve Siret-ü Nebeviye, Ahmet Dahlan. Ya. Bu anlatacağımız şeyler, kaynak buralardan, bu adamlar nereden aldılar, nasıl uydurdular? Yani tuhaf ama bu uydurmaların hepsi var ya, hepsi özetle neler şey yapılmış. Şimdi birkaç şey örnek, yapacağım da örnek gerisini sonra anlatacağım. Önemli olarak bir tanesinin üzerinde odaklaşacağım. Tamam. Evet. Bir, Muhammed Aleyhisselam'ın meşhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi ayı ikiye yarmasıdır. Evet, bu çok konuşuluyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam bazı gazalarında susuz kalındığı zaman mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen 80, bazen 300, bazen 1500, Tebük gazasında ise 70 bin kimsenin hepsi ve hayvanları bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. Öyle mi? Evet. Müşrikler ne istiyorlardı? Şarıl şarıl akan. İstiyorlar mıydı? Aynısı çıktı işte. Çıkartmışlar mı? Çıkartmışlar. Allah Allah. Bir gün amcası Abbas'ın evine gidip onu ve evladını yanına oturtup üzerlerine ihramı ile örterek "Ya Rabbi, bu benim amcam ve babamın kardeşidir. Bunlar da benim ehli beytimdir. Şu örtümle onları örttüğüm gibi sen de cehennem ateşinden kendilerini ört, koru" buyurdu. Evet. Duvarlardan 3 kere amin sesi işitildi. Duvardan. Bak tabi. Sünnetullah'a aykırı mı? Aykırı. Aykırı. Bu amin, taşın, toprağın, duvarın amin dediği Abbas kim biliyor musun? Amcası Abbas. Amcası. Bedir'de peygamberi öldürme için savaşanlardan biri, biliyor musunuz? Hiç onu unuttular, unutuyorlar. Bir gün kendisinden mucize isteyenlere karşı uzaktaki bir ağacı çağırdı. Hı. Ağaç köklerini sürüyerek gelip selam verip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh dedi. Sonra gidip yerine dikildi. Evet. Hayber gazasında önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında ya Resulullah beni yeme ben zehirliyim diye ses geldi. Kebap konuşuyor. Bir gün elinde put bulunan kimseye put bana söylerse iman eder misin dedi. Hı. Adam da ben buna 50 senedir ibadet ediyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sana nasıl söyler dedi. Muhammed Aleyhisselam ey put ben kimim deyince sen Allah'ın peygamberisin sesi işitildi. Putun sahibi hemen imana geldi. Medine'de mescitte dikili bir hurma kütüğü vardı. Resulullah hutbe okurken buna dayanırdı. Buna hannane denirdi. Minber yapılınca hannanenin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini bütün cemaat işittiler. Minberden inip hannaneye sarıldı, sesi kesildi. Eğer sarılmasaydım benim ayrılığımdan kıyamete kadar ağlardı buyurdu. Allah'ım sen sabır ver. Eline aldığı çakıl taşlarının ve tuttuğu yemek parçalarının arı sesi gibi Allahü Teala'yı tesbih ettikleri çok görülmüştür. Bir kafir gelip senin peygamber olduğunu ben nereden bileyim dedi. Resulullah şu hurma ağacındaki salkımı çağırsam o da gelse iman eder misin buyurdu. Kafir evet iman ederim dedi. Resulullah hurma salkımını çağırdı sıçrayarak geldi. Resulullah yerine gitti. Yerine git buyurdu. Ağaçtaki yerine çıkıp asıldı. Bunu gören kafir imana geldi. Şimdi sihirbaz gibi. Evet. Bu tip 200'ün üstünde Resulullah'la ilgili şeyler var. Hepsini okumak mümkün tabii değil. Tabii çok yani. O kadar çok ki. Ben adresleri verdim. Evet. Bir gün bir köylüyü imana davet etti. Müslüman bir komşumun vefat etmiş kızını diriltirsen iman ederim dedi. İsa Aleyhisselam mezarına gittiler. Yani. İsmini söyleyerek kızı çağırdı. Kabir içinden ses işitildi ve dışarı çıktı. Dünyaya gelmek ister misin buyurdu. Ya Resulallah dünyaya gelmek istemem. Burada babamın evindekinden daha rahatım. Müslümanın ahireti dünyasından daha iyi dedi. Köylü bunu görünce hemen imana geldi. Kız Müslümandır, kendisi değil demek ki. Evet. Cabir bin Abdullah bir koyun pişirdi. Resulullah ashabıyla yediler. Kemiklerini kırmayınız buyurdu. Kemikleri toplayıp mübarek ellerini üstüne koyup dua etti. Allah Teala koyunu diriltti. Resulullah'a büyüdüğü halde hiç konuşmayan bir çocuk getirdiler. Ben kimim diye sordu. Sen Resulullah'sın diye cevap verdi. Ölünceye kadar konuştu. Bir kimse yılan yumurtasına basarak iki gözü kör oldu. Resulullah'a getirdiler. Mübarek tükrüğünden gözlerine sürmekle görmeye başladı. Hatta 80 yaşında olduğu halde iğneye iplik geçirirdi. Muhammed bin Hatip diyor ki, küçük idim, üstüme kaynar su döküldü, vücudum yandı, babam beni Resulullah'a götürdü, mübarek elleriyle tükrüğünü yanan yerlere sürdü ve dua buyurdu. Hemen yanıklar iyi oldu. Bir kadın Keloğlu'nu getirdi, Resulullah mübarek elleriyle başını sıvadı, şifa buldu, saçları uzamaya başladı. Ebu Talip bir çölde gidiyordu. Ebu Talip çok susadığını söyledi. Resulullah hayvandan yere inip susadın mı buyurdu. Ve mübarek avuçlar ayaklarının ökçesini yere vurdu. Su fışkırdı. Çölde. Amcam bu sudan içti buyurdu. Hudeybiye gazasında susuz bir kuyunun yanında kondular. Asker susuzluktan şikayet etti. Bir kova su istedi. İçinden abdest alıp tükürdü. Bunu kuyuya döktürdü. Bir ok alıp kuyuya attı. Kuyunun ağzına kadar su ile dolduğunu herkes gördü. Evet. Şimdi yine böyle su ile ilgili çok şeyler var. O bölgede su ihtiyacı olduğu için herkes o şekilde. Cabir bin Abdullah diyor ki çok borcum vardı. Resulullah'a haber verdim. Bahçeme gelip hurma yağının etrafına hurma yığınının etrafına 3 kere dolaştı. Alacaklarını çağır gelsinler buyurdu. Her birine hakları verildi. Yığından bir şey eksilmedi. Of. Resulullah Süleyman peygamber gibi bütün hayvanların dilinden anlardı. Gelecek sahibinden veya başkalarından şikayet eden hayvanlar çok görüldü. Resulullah bunu ashab-ı kirama haber verdi. Huneyn gazasında binmiş olduğu Düldül ismindeki ak katıra yere kök dedi. Düldül hemen çökünce yerden bir avuç kum alıp kafirlerin üzerine saçtı. Resulullah'ın gayipten haber verdiği çok görüldü. Bak işte. Bu mucizesi 3 kısımdır der. Bitti. Gayipten haber. Bunu anlatmaya başlarlar. Evet. Tamam mı? Bir gün zevcesi Hafsa'ya Ebu Bekir ile babam ümmetimin idaresini ellerine alacaklar buyurdu. Bu sözde Ebu Bekir'in ve Hafsa'nın babası Ömer'in halife olacaklarını müjdeledi. Meşruiyet sağlandı orada. Evet. Şimdi buna geleceğe dair de bilmem şu bu falan böyle dediğim gibi evet. Böyle yüz, dedim ki 200'e yakın. Yazık. Adamlar yazmışlar ya. Bunlar hep Kur'an'a aykırı şeyler. Evet. Kur'an'dan onay almayan şeyler. Müşrikten istediği şeyler üstelik. Üstelik de müşriklerin isteyip de Allah'ın onlara Kur'an yeter, onlar Kur'an'ı incelesinler dediği şeyler. Hayret edecek bir şey yani. Şimdi deminki ayette ne deniyordu? Şimdi oraya bakalım bir. İsra mıydı? Şimdi göğe çıkmadıkça tamam mı? Göğe çıkacaksın. Gökten elinde derdi toplu kitap bir kitap getireceksin diyorlardı. Topyekun sikir. Allah da ne diyordu onlara? Kur'an yetmez mi diyordu. Evet. Peygamberimizi de göğe de çıkardılar. Çıkardılar. Öyle mi? Maalesef. Evet. Peygamberimizi göğe de çıkardılar. Neydi? Refrefe bindirdiler. Burak'a bindirdiler. Değil mi? Evet. Süleyman Çelebi Mevlüt'ün bir bölümü var. Tabii. Miraç bölümü var. Orada işte gelir Refref işte hani Burak ona refref. Biner. Onun da işte oraya gider. Cebrail bir yerde durur. İşte ondan sonra o Allah'la baş başa görüşür. Fısıldaşır. İşte özel plan program yaparlar falan filan. Allah, bir de Resulullah'ı evet. Göğe çıkarırlar. Aynen, şimdi kafirler böyle derken böyle çıkarlar. Ve böylece şimdi biz burada çok bu ayrıntılara girmeyeceğiz. Tabii. Ama birkaç maddeyi açıklamak zorundayız. Evet, yani efendim. Kur'an'ın mucizeliğini tabii. Şey yapmamız açısından bir konu üzerinde durmalıyız. Evet. Birincisi bu Miraç dediğimiz, Miraç mucizesi dediğimiz olay. İkincisi de Şakk-ı Kamer, ayı bölme dediği şeyleri değerli izleyicilerimize güzel Kur'an'ı olarak açıklayacağız. Evet. Önce bunu açıklarken şöyle şeyden başlayalım. İnşallah bu programların yayınlanacağı şey yani bölümlerde. Halkın işte nasıl diyeceğiz yani nasıl izah edeceğiz? Takvimlerde yazılı diyelim. Takvimlere göre Miraç Mayıs. Gecesi diye Miraç Kandili diye kutlayacakları için tabii. O günde Müslümanların, gafil Müslümanların intibahına tabii yani ki. Uyanışına vesile olur umuduyla evet. Biz bu konuyla ilgili şeylerimizi, düşüncelerimizi evet. Ve Kur'an'ı bilgileri değerli izleyicilerimize takdim edelim. Çok isabetli olur. Evet. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir İsra suresi diye bir sure var. Ve İsra suresinin bir birinci ayeti. Orada Cenab-ı Hak, aslında o bir surenin başı değil de Kasas suresindeki bir ayetin devamı. Devamlı mı ayet? Bir de o var. Necim sıralamasına yani, göre. Yani burada Necim'de ve teknik ve semantik olarak o bir başka surenin başı değil. O evet. Kendinden evvel Kasas suresindeki bir paragrafın bir ayeti. Devamlı ayetinde. Evet. Evet. Orijinal hali bu. Ama resmi Mustafa'da o. Biz de bunu bilindiği gibi farklı tertip ettik. Evet. Milletle bunu farklı bir şekilde paylaştık. Şimdi İsra suresinde yani bu şeye

şunu da söz olarak şunu bağlayayım. Kudüs'teki Mescid-i Aksa bizim sorunumuz demek değil. Orası bizim namus meselemizdir. O ayrı konu tabii ki. İman meselemizdir. Tabii ki, vicdan kesinlikle. Meselemizdir. Tabii. Filistin'deki kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Onların elinden tutmak, yardım etmek, orayı hürriyetine kavuşturmak bizim tabii, dedi mi tabii. İman borcumuzdur. O ayrı öyle. Bir konu. Bak evet. Bununla bir altını çizeyim. O çok önemli. Tabii orayı yani, terk etmek anlamında şey yaparken, değil. Tabii ki. Tutup da yani oradaki sorunlarımızı şey yapmak için Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa'yı o Mescid-i Aksa demeyelim. Bu çok büyük bir yanılgı. Yanlış. Büyük evet. Hata. Kur'an'a aykırı oluyor çünkü evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Ve dediğimiz gibi Allah'ın ayetlerine de aykırıdır. Evet. Rabbimiz oradakileri tamam, de işitiyor, tamam. Görüyor. Demek ki Allah vahyi kendi işindendir. Değil mi? Tabii ki. Ayettir, mucizedir. Ama kesinlikle peygamberin bir gecede 1000 kilometre yürümesi, evet. Yürütülmesi diye olağan dışı bir olay evet. Yoktur. Kur'an inanmak isteyen de bunları duyunca zaten tamam vazgeçiyor yani bunlara. Onu da netleştirelim. Hayır. Öyle bir olay, öyle tabii bir mucize yani. Falan filan yoktur. Yoktur. Evet. Yoktur. Tamam. Peygamber yürümüştür. Ne kadar yürümüştür? 8 kilometre yürümüştür. Tamam. 8 kilometre civarında. Tabii ki. Herkes yürür yani. Gayet normal 1 tamam. Saat, 1 saat bunun gidilir. 8 kilometre yürümeyi için. 2 saat yürünür mesela. Yürür. Tamam, tabii yani. Ne olacak tamam. Sanki. Onu da burada özetlemiş olalım. Efendim çok teşekkür olur, ederiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınız sağlık. Önemli konulara değerli girdik. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ evet, olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.